มาท านขอจะเลยพระธรรมที ของเราเกือบจะ 100% และยังมีอะไรอยู่นิดๆหน่อยๆผมจะรออีกนิดขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอกราบแทบเท้านมัสการแด่พระมหาเถรานุเถระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความเคารพและนับถือเพื่อนสหธรรมิกผู้ร่วมสัพพมจารีทั้งหลายโดยทั่วกันด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูงยิ่งขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงซะไม่ต้องพนมมือดอกนั่งให้สบายให้สบายทำจิตใจของท่านให้มันผ่อนคลายทำร่างกายของท่านทุกส่วนอย่าให้มันตรึงมันเครียดสร้างบรรยากาศนี้ให้ปลอดโปร่งโล่งโท้งสบายอกสบายใจตั้งอกตั้งใจฟังในสิ่งที่จะได้ยินได้ฟังกันต่อไปเพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ครอบครัวแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาสมควรแก่สุขภาพอันจะพึงมีในขณะนี้ขณะนี้เวลาของเราก็ล่วงเลยมาบ่าย 2:25 แล้วคงจะไม่ได้ใช้เวลามากดอกเพราะสุขภาพไม่สมบูรณ์ธรรมเทศนานี้ถือได้ว่าเป็นธรรมเทศนาพิเศษปารภเหตุหลายๆอย่างมารวมกันเหตุอันหนึ่งก็คือพี่น้องพุทธศาสนิกชนจากลุ่มแม่น้ำแควจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสมัยโบราณนาการโน้นมีชื่อว่าดินแดนทวารวดีซึ่งหมายถึงสุวรรณภูมิตะวันตกวันนี้ได้หลักภูมิตะวันออกคือดินแดนสีโคตรตะบูนผู้ใดมีอะไรพาดไว้บนหัวก็ขอให้เอาออกซะก่อนเข้าไปอยู่ในร่มซะอย่านั่งตากแดดเอื้อเฟื้อพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้พระแสดงธรรมแก่บุคคลที่มีอะไรโพกอยู่บนหัวอาตมาเป็นพระร้างๆสมโสมพระพิการก็หวั่นเกรงเคารพต่อพระวินัยอยู่เชิญท่านขยับขยายเข้าร่มซะมีอะไรก็ฟูมันจะร้อนข้างหน้าข้างหลังวันนี้พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวสุวรรณภูมิทั้งสองแคว้นสุวรรณภูมิตะวันตกลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาลุ่มแม่น้ำแควมาสู่สุวรรณภูมิด้านตะวันออกซึ่งมีชื่อว่าสิริโคตะปุระสมัยก่อนเป็นที่รู้กันได้ดีว่าโคตะปุระนั้นแปลว่าเมืองตะวันออกเป็นภาคภาษาสันสกฤตเมืองนี้อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของแหลมสุวรรณภูมิวันนี้ได้มาพบกันด้วยอนุภาพแห่งบุญญาบารมีที่เราเคยสั่งสมอบรมมาด้วยกันและยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องทางฝากฝั่งแม่น้ำของหรือแม่น้ำโขงทางฝั่งซ้ายคือประเทศลาวนำโดยพระเดชพระคุณพระมหาเถระทั้งหลายได้มารวมกันที่นี่ด้วยนับว่าเป็นสิริมงคลงานนี้กิจกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่จะเรียกได้ว่าปุญญสโมทานังหรือจะเพิ่มมหาเข้าไปก็ได้ตามที่ท่านหลายได้ชอบมหาปุญญสโมทานังแปลว่า การประชุมลงอันยิ่งใหญ่แห่งบุญในครั้งนี้เราทั้งหลายได้มาพบกันด้วยบุญอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษอันหนึ่งพิเศษอีกอันหนึ่งวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน6ถ้าเป็นปีปกติกามาก็จะเป็นวันวิสาขบูชาแต่ปีนี้เป็นปีอธิกามาวิสาขบูชาของเราก็ต้องเลื่อนไปอีกเดือนนึงมันจึงพิเศษพิเศษอันที่3จะเรียกว่ามหาพิเศษก็ได้มหาพิเศษพิเศษอันที่3กับผมหรืออาตมาเป็นพระป่วยพระพิการพระอาพาธก็ได้มาร่วมปุญญสโมทานกับท่านทั้งหลายอย่างไม่นึกฝันมาก่อนซึ่งจริงๆแล้วใครไปนิมนต์ไปที่ไหนก็ไม่ไปเพราะในนี้ร่างกายมันซุบซนอย่างหนักหน่วงพูดไทยก็ผิดพูดภาษาอังกฤษก็พลาดพูดภาษาลาวก็ไม่ถูกไม่ต้องอยู่ดีๆพูดภาษาบาลีก็เพี้ยนมันเลยไม่สมบูรณ์สักอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ใหญ่พระธรรมปริยัติมุนีวันหนึ่งตอนกลางคืนเมื่อเดือนที่ผ่านมาท่านได้โทรศัพท์ไปหาก็พอดีน้อมรับโทรศัพท์จากท่านท่านบอกว่าสมภพนิมนต์นะวันที่29เดือนเมษาเท่าไหร่ก็เลยถามท่านว่านิมนต์ผมทำไมผมไม่เป็นสิริมงคลอะไรนะไปมันยากคนอื่นท่านบอกว่านิมนต์ไปแสดงธรรมจะมีงานใหญ่งานพิเศษจะมอบพระสารีริกธาตุไปไว้ที่เมืองกาญจนบุรีพอได้ยินดังนั้นก็มีความรู้สึกว่าบัดนี้สุวรรณภูมิทั้งสองแคว้นคงจะมารับสิ่งที่เป็นสิริมงคลจากแคว้นตะวันออกไปสู่ตะวันตกอีกครั้งหนึ่งถ้าเรามีบุญอาจจะได้ไปร่วมก็เลยรีบตอบรับหลวงปู่เลยว่าถ้าหากเห็นผมเป็นสิริมงคลคนล้างร้านคนซุบโซมคนนี้จะเป็นสิริมงคลให้ผมก็ไม่สามารถจะขัดบัญชาของพระเดชพระคุณหลวงปู่จริงๆแล้วใครมานิมนต์ไปที่ไหนก็ไม่ไปเพราะสงสารสังขารนี้มันซื่อสัตย์จะใช้มันอย่างไรมันก็ไปเคยไม่ให้มันกินข้าวถึง21วันกินแต่น้ำเปล่าๆมันก็ซื่อสัตย์มันก็ไม่ไปลักกินไม่ไปขโมยกินจนมือจับดูหนังหัวตนเองจนเหี่ยวหมดก็แสดงว่าเราทรมานมันเหลือเกินก็เลยพักอันนี้คือการใช้สังขารมันซื่อสัตย์ต่อเราทีนี้ก็มีความรู้สึกสงสารมันอีกมันซุบซอมมากใครจะนิมนต์ไปที่ไหนก็ไม่ไปแต่ที่นี่จำเป็นจะต้องขอสังขารมามีความระลึกนึกถึงพุทธพจน์บทหนึ่งในเอกนิบาตชาตกคาถาพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าอุกกัตเถสุรมิสันติมันตีสุอักตูพลังปิยันจะอันนปานะหุอเถกิเจจะบันทิตังแปลเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาลาวรวมๆกันได้คำว่าเมื่อยามศึกต้องการทหารกล้าเมื่อยามปรึกษาการงานต้องการคนไม่พูดโลเลเมื่อยามมีของกินอร่อยต้องการคนที่รักคนที่ชอบพอกันคนที่รักกันถ้าเป็นภาษาลาวบอกว่ายามมีของกินแซ่เป็นหอดคนหักคนแทงกันขออภัยอาตมาขอใช้ภาษาสุวรรณภูมิตะวันออกสักหน่อยหนึ่งเพราะอาตมานี่เป็นคนลาวเชื้อสายคนไทยเชื้อสายลาวบางทีท่านได้ยินเสียงอาตมาในเทปที่บรรยายไปเป็นหลายพันม้วนหลายหมื่นม้วนจะได้ยินเสียงภาษาต่างๆคือภาษาท้องถิ่นพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราดูถูกดูแคลนภาษาท้องถิ่นท่านบอกว่าเธออย่าปักปำภาษาท้องถิ่นภาษาชนบทจงเข้ามาถึงภาษานั้นก็เลยทิ้งไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาอยู่จังหวัดสกลนครสกลนครเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าสกาลังนครังสกาลังแปลว่าทั้งหมดถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ง่ายก็คือ A-double-L แปลว่าออนแปลว่าทั้งหมดนครังแปลว่าเมืองที่มีทั้งหมดสกลนครมีหลายภาษามากถ้าใครเป็นคนสกลนครจะพูดได้หลายภาษาภาษาท้องถิ่นเพราะฉะนั้นคำนี้จึงแปลว่าปิยันจะอันนปานำหิยามมีของกินแซ่บขึ้นหอดคนหักคนแทงกันอันนี้ภาษาลาวบ้านเราภาษาไทยก็จะบอกว่า เมื่อมีของกินอร่อยอร่อยคิดถึงคนที่รักกันคนที่ชอบกันสุดท้ายอัจเฉกิจเจจะบันติตังเมื่อมีกิจการงานพิเศษล้ำลึกย่อมปรารถนานักปราชญ์ชาติบัณฑิตต้องการนักปราชญ์ชาติบัณฑิตมาปรึกษามาช่วยกันทำเมื่อได้รับโทรศัพท์จากพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็ไปนอนคิดว่าเอ๊ะเราจะไปหรือเปล่าน้องพูดก็ยังไม่ชัดไม่เจนท่านจะให้ไปแสดงธรรมคิดว่าผู้ฟังอาจจะฟังเราลำบากเราพูดไม่ชัดเจนเดี๋ยวนี้มันยังไม่ฟื้นคืนสู่ภาวะปกติ2ปี3เดือนมาแล้วที่เกิดโรคเส้นเลือดแตกในสมองในขณะที่แสดงธรรมอยู่บนธรรมะเนื่องจากร่างกายนี้ทำงานมากเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการป่วยถ้าพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าวิสมะปริหาราอาพาธาสมุทฐานาอาพาธบางอย่างซึ่งเกิดมาจากการบริหารร่างกายไปไม่สม่ำเสมอคือใช้มันไม่พอดีมันก็เลยเป็นไข้เมื่อมาลองคิดดูแล้วเอเราสมควรจะไปหรือเปล่าเนาะสงสารร่างกายนี้มันกำลังจะฟื้นเมื่อมาคิดดูพุทธพจน์บทนี้ก็เลยมานึกได้ว่าเอพระศาสดาทรงตรัสว่ายามศึกสงครามต้องการทหารกล้ายามปรึกษาการงานต้องการคนไม่พูดโลเลยามมีของกินอะไรอร่อยต้องการคนที่รักกันและยามมีการงานสำคัญละเอียดอ่อนต้องการนักปราชญ์ชาติบัณฑิตเรานี้ไม่ได้อยู่ในสเปคทั้งหมดที่กล่าวมานี้เราไม่ใช่นักปราชญ์และเราก็ไม่ใช่ทหารกล้าเราเป็นคนพิการและอีกประการหนึ่งตัวเราเองก็ยังเป็นคนที่ไม่น่าภาคภูมิใจไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่หรอกจะถือว่าเราเป็นคนไม่พูดโลเลก็ยังไม่ใช่มานึกถึงบทว่าปิยัญจะอานาปานัมหิเมื่อมีของกินอร่อยย่อมต้องการคนที่รักกันคนที่ชอบพอกันมาถึงจุดนี้สะดุดใจงานนี้คงจะเป็นงานอร่อยมากพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงต้องอุตส่าห์โทรศัพท์ไปหาเราให้เรามาช่วยแสดงธรรมในวันที่29เมษายนตามที่ท่านกล่าวให้ฟังว่าจะมีพี่น้องมีมหาอุบาสิกาจากจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอาตมาเคยได้ยินแต่ชื่ออุบาสิกาบงกตจะมารับพระสารีริกธาตุที่นี่นิมนต์ไปร่วมกิจกรรมไปแสดงธรรมก็เลยมาคิดได้ว่าอันนี้จะเป็นความอร่อยในศาสนากิจกรรมที่อร่อยคือกิจกรรมแห่งบุญอะไรเล่าจะอร่อยเท่ากับบุญเท่ากับกุศลเท่ากับคุณทำคุณงามความดีถ้าเรามีศรัทธามานึกถึงตัวนี้ก็มานึกต่อไปว่าพระศาสดาเคยตรัสเอาไว้ว่าสัทธัสสะสาวกัสสะสัทธุสาสนีปริโยคันหะวัตโตรุณหะนิยังสัทธุสาสนังโหติโอชะวันตังกินจาติปชิโมกาโรภูเสยะอมตังปะทังแปลว่าสาวกของพระศาสดาผู้มีศรัทธามั่นในคำสั่งสอนของพระศาสดาย่อมเป็นผู้เจริญงอกงามออกมาในธรรมวินัยนี้คำสั่งสอนของพระศาสดาย่อมเป็นอาหารอันอร่อยแก่จิตแก่ใจของสาวกผู้มีศรัทธาโอชะวันตาแปลว่าแซ่บถ้าเป็นภาษาลาวของเราเรียกว่าแซ่บหลายโอชะวันตังสัทธุสาสนังคำสั่งสอนกิจกรรมที่ดีงามที่พระศาสดาสั่งสอนไว้อันนี้จะเป็นโอชะจะเป็นความอร่อยของผู้มีศรัทธาในพระศาสนาอย่างมั่นคงเมื่อตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามตั้งใจการร่วมมืออย่างถูกต้องดีงามแล้วจะนำไปสู่ความสำเร็จอริยมรรคอริยผลสุดท้ายท่านสรุปว่ากินจาปิปัชิโมกาโลภุเสยะอมตังปะทังแม้เวลานี้จะเป็นการละครั้งสุดท้ายภายหลังเมื่อเขาตั้งอกตั้งใจเชื่อฟังด้วยศรัทธาประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ด้วยความเคารพเขาก็สามารถจะเข้าถึงจะสัมผัสอมตะบทได้คือเส้นทางแห่งความไม่ตายในอริยมรรคในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็เลยมาคิดถึงตนนี้ว่าโออันนี้เองที่หลวงปู่ท่านจะต้องอุตส่าห์โทรศัพท์มาให้เราไปแสดงธรรมไปร่วมในกิจกรรมนี้มันโอชะวันตา มันอร่อยอร่อยมันแซ่บดังที่กล่าวแล้วว่าปิยัญจะอันนปานัมหิเมื่อมีของกินอร่อยอร่อยย่อมปรารถนาคนที่รักกันพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านนี้เมตตาปานีอนุเคราะห์อาตมาแต่บวชใหม่ๆเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่หนองคายเมื่อมีการมีงานยามเจ็บไข้ได้ป่วยท่านเราไม่เคยทอดทิ้งออกมาจากโรงพยาบาลท่านก็รีบไปหาไปเยี่ยมในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลท่านก็อุตส่าห์โทรศัพท์ไปหาแพทย์หาหมอให้เอาใจใส่ดูแลนี้จะเป็นส่วนหนึ่งมีหุ้นส่วนในชีวิตที่เล็ดรอดออกมาได้มานั่งพูดกับท่านทั้งหลายในขณะนี้จริงๆแล้วอาตมาน่าจะตายไปนานแล้วจนหมอเขาบอกให้ทำใจไปที่โรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งโยมเป็นผู้ออกค่ารักษาพยาบาลวันละ10,000โยมใจร้อนไปถามหมอว่าหมอครับท่านอาจารย์จะมีโอกาสฟื้นขึ้นมาไหมถามบ่อยๆหมอก็เลยบอกว่าคุณทำใจได้แล้วนะคุณทำใจได้แล้วท่านอาจารย์ไม่ฟื้นมาดอกนอกจากเส้นเลือดมันแตกแล้วเส้นประสาทจากสมองลงไปสู่แขนสู่ขามันก็ขาดหมดแล้วพวกคุณทำใจแล้วก็จะบอกท่านนะเดี๋ยวท่านจะสุดเขาว่าอย่างนี้เขาก็เก็บความลับอันนั้นไว้ไม่บอกอาตมาต่อมาหมอคนนั้นก็ตายหมอตายก่อนแต่คนที่น่าจะตายยังอยู่เขาก็เลยเห็นว่าดีขึ้นเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าหมอบอกให้พวกผมทำใจหมอบอกอาจารย์จะไม่ฟื้นแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์ดีขึ้นมาแล้วผมจะเล่าคำจริงให้ฟังเขาไม่ให้ผมบอกผมจะบอกเขาว่าหมอตายแล้วเขาว่าอันนี้แหละอาจจะเป็นส่วนหนึ่งจากบุญญาบารมีคุณงามความดีความเมตตาปานีของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านไปเวลาใดท่านก็ไปรวมกันไปนั่งรอบท่านก็ไปสวดมนต์อธิษฐานคุณพระธาตุพระธรรมให้มาช่วยก็เลยได้รอบมาบัดนี้จะมีกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลอันเป็นความอร่อยในธรรมวินัยที่เรียกว่าโอชะบันตาสัตตุสาสนังจะเป็นความอร่อยในคำสอนของพระศาสดาให้เรามาร่วมกันในกิจกรรมนี้ให้มาร่วมมหาสโมทานปุญญามหาสโมทานนังเป็นการประชุมลงแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้อาตมาพระสมโสมพระพิการองค์นี้ก็เลยได้มาร่วมเวลาของเราคงไม่มากมายนักเพราะพูดจาไปมากๆมันจะไม่เป็นเรื่องดีสุขภาพจะไม่ไหวอาตมาถูกตีกรอบให้พูดในเรื่องภาษาลีนิกธาตุจริงๆแล้วน่าจะให้ฟรีสไตล์ซะหน่อยคงจะได้พูดเรื่องหลักธรรมต่างๆในยุคปัจจุบันที่มันเหมาะสมแต่เมื่อท่านให้พูดในเรื่องนี้ก็คงจะพูดเพื่อเกิดประโยชน์ให้มันถูกต้องกับกาลเทศะกับกิจกรรมนี้จริงๆแล้วในความรู้สึกของอาตมาคิดว่าต่อไปพระบรมธาตุมหาธาตุพนมของเรานี้ควรจะเป็นมรดกของโลกคิดว่าวันหนึ่งจะต้องเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราได้อ่านพระไตรปิฎกมหาปรินิพพานสูตรว่าด้วยเรื่องการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าของเราแล้วก็มาอ่านอุรังคธาตุอุรังคนิทานเราจะเห็นได้ว่ามันสอดคล้องคลึงกันดีนักแล้วสภาพในสูตรนี้แล้วก็ในเรื่องอุรังคนิทานจะแสดงปาฏิหาริย์ให้โลกรู้ให้โลกได้รับรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีชีวิตจริงๆเป็นมนุษย์คนหนึ่งในโลกนี้ได้ประกาศชัยชนะเหนือเทพเหนือผลประกาศอิสรภาพเหนือเทวดาฟ้าดินในวันที่ท่านเกิดมาในโลกได้กล่าวอาสภิบาจาและก็ได้ตรัสรู้สั่งสอนพระธรรมวินัยจนเป็นที่เคารพของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายซึ่งแต่ก่อนในประเทศอินเดียในภูมิในชมพูทวีปคนทั้งหลายเคารพบูชาเทพเจ้าเหล่าพระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์แต่พระพุทธเจ้าของเราเกิดมาแสดงธรรมหักล้างสิ่งเหล่านี้หมดประกาศอิสรภาพเหนือเทพเหนือพรหมทั้งหลายและตัวของท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกับเราท่านพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์สุดที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะตามทันจึงมีคำกล่าวว่าวิชาจรณะสัมปันโนโสเศรษฐโธเทวมนุษย์สาผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนั้นประเสริฐในหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายท่านได้ประกาศในชมพูทวีปมานานแล้วว่าณนะท่านกล่าวว่าเทวานะอิชันติปุริสะปรกรรมัสสะต่อให้เทวดา ก็ไม่สามารถจะกีดกันความภาคเพียรของพยายามของมนุษย์ได้เมื่อมนุษย์พยายามด้วยความเพียรที่เข้มข้นมีจิตใจเดียวแล้วเทวดาฟ้าดินที่ไหนก็ไม่มากั้นได้สุดท้ายท่านก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใช้เวลา45ปีสั่งสอนเวไนยสัตว์แล้วท่านก็ได้ละสังขารปรินิพพานตายจากพวกเราไปพวกเราเดี๋ยวนี้ถือได้ว่าเราเกิดมาในยุคสุดท้ายท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลพุทธันดรนี้มีมาตรฐานไว้ว่าถ้าพุทธศาสนานี้จะตั้งอยู่ 5,000 ปีแต่บัดนี้มัน 2,542 ปีก็ต้องถือว่าเลยครึ่งไปแล้วเรียกว่าค่อนพุทธันดรท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลไปแล้วหรือเวลาเป็นค่อนๆไปแล้วแต่พวกเราก็มีบุญได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพวกท่านอะไรมีบุญมากกว่าอาตมาฉันทังพิขเวปาตุภโวทุลโภโลกัสมิงพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่บุคคลในโลกนี้จะประสบพบผ่านเป็นสิ่งที่ประสบได้ยากเกิดมาพบได้ยากมีอยู่6อันมีอยู่6ประการมีอะไรเราลองฟังดูพวกเรานี่แหละมีทั้งหมดแต่อาตมาขาดไปไม่มีเหมือนท่านทั้งหลาย1พุทธุปาโทจะทุลโภโลกัสมิงการเกิดขึ้นมาของพระพุทธเจ้าในโลกนี้หาได้ยากยิ่งนักที่เราจะมาประสบพบผ่านศาสนาของท่าน2เมื่อท่านปรินิพพานไปแล้วถ้าเรามีบุญเราจะได้พบอีกสิ่งที่หาได้ยากอีก5 6อันตามหลังอีก5อันที่2ท่านว่าตถาคตตัปปเวทิตัสเพเสตาทุลภาโลกัสมิงการเกิดมาได้พบครูบาอาจารย์บุคคลผู้แสดงธรรมแนะนำพร่ำสอนคำสั่งสอนของพระตถาคตเจ้าให้เราฟังอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งได้เข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่หลงไหลไม่หลงทางอันนี้เป็นสิ่งที่จะมีได้ยากถ้าหากเราไม่มีบุญสั่งสมบุญญาธิการไว้ก่อนเมืองไทยเราถือว่าเป็นเมืองที่มีบุญครูบาอาจารย์มีเยอะแสดงธรรมแนะนำพร่ำสอนที่ชัดเจนแจ่มแจ้งมีหลายครูบาหลายอาจารย์พวกเราก็เลยมีบุญอันนี้อาตมาก็ถือว่าเกิดมามีบุญซึ่งจริงๆแล้วอาตมาน่าจะไปนอกลู่นอกทางหลงไหลไปมากกว่านี้ถ้าหากไม่มีบุญข้อนี้ป่านนี้คงได้เป็นบาทหลวงไปแล้วพูดอย่างนี้ก็คงจะไม่ต้องอธิบายทำไมจะต้องไปเป็นบาทหลวงเพราะความเป็นมาของอาตมาในช่วงนั้นมันไปนู่นมันมาที่นี่พอได้ฟังครูบาอาจารย์ได้อ่านพระไตรปิฎกนึกขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านทรงสืบทอดมาถึงเราท่านแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีมาสู่ภาษาไทยทำภาษาไทยให้เราซึ่งไม่มีความรู้อะไรได้เข้าใจถือว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีพระคุณแก่เราอย่างสูงส่งจนเกิดการเปลี่ยนทิศทางแห่งชีวิตเปลี่ยนแปลงจากการที่จะต้องไปเป็นบาทหลวงต้องมาเป็นพระในทางพระพุทธศาสนาอันนี้มาจากบุญอันหนึ่งข้อที่สองที่เรียกว่าตถาคตัสสะเทเสตาทุลภาโลกัสมิงการได้เกิดมาพบบุคคลผู้แสดงคำแนะนำพร่ำสอนคำสั่งสอนของพระตถาคตเจ้าให้เราเข้าใจนะเป็นบุญเป็นสิ่งที่หาได้ยากอันที่สามการที่เราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นคนไม่บ้าบ้าปัญญาสามอชาลตาอเนคลตาทุลโภโลกัสมิงเกิดมาเป็นคนไม่บ้าบ้าปัญญาสามพูดจาออกมาถูกต้องชัดเจนไม่เป็นคนใบ้ไม่เป็นคนบ้าไม่เป็นคนปัญญาอ่องรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายแนะนำพร่ำสอนครูบาอาจารย์สั่งสอนอันนี้ถือว่าเป็นคนไม่ปัญญาสามอันนี้ถือว่าเกิดมาด้วยบุญพวกเราก็มีอยู่แล้วข้อนี้มีครบแล้วต่อมาอันที่สี่มีอยู่คำหนึ่งว่าอินทริเยนะอเวกาลตาทุลภาโลกัสมิงการเกิดมาเป็นคนมีอินทรีย์ครบถ้วนตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่เป็นคนง่อยเปรี้ยเสียขากายวิปริตจิตวิปลาสอันนี้เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากถ้าหากเราไม่มีบุญอย่างนี้ท่านทั้งหลายมีหมดแต่อาตมาไม่มีตอนนี้เป็นคนพิการแล้วร่างกายได้มรณภาพไปครึ่งซีกเกิดมาเป็นเด็กๆ อายุขวบหนึ่งก็ตกเถียงขาหักข้างหนึ่งโตมาเป็นหนุ่มแล้วลดความก็ขาหักอีกข้างหนึ่งต่อมาอีกลดความอีกตอนนี้ม้ามไม่มีตัดม้ามไปทิ้งอันนี้มันพิการทั้งภายนอกภายในต่อมาบวชมาแล้วนั่งแสดงธรรมอยู่เจ็บขึ้นมาทันทีหมอเอาไปเอ็กซเรย์ว่าเป็นนิ่วอยู่ในไต9เมตรตอนนี้ก็ไปยิงสลายออกแล้วก็ยังไม่หมดแล้วสุดท้ายเมื่อ2ปี3เดือนที่ผ่านมานั่งแสดงธรรมอยู่เส้นเลือดแตกในสมองเสียงก็หมดไปเรี่ยวแรงก็หมดไปต้องหามลงจากธรรมะไปหาหมอเวลากลางคืนหมอก็บอกว่าช่วยอะไรไม่ได้ถ้าท่านมีบุญท่านอาจจะไม่ตายเพราะท่านแตกมากจะฉีดยาสักเข็มก็ไม่ได้ไม่มีแรงเลยอาตมาก็ตั้งใจตายแซ่บๆอยู่ตรงนั้นแหละมันยังไม่ตายแล้วสุดท้ายก็ฟื้นมาถึงวันนี้ร่างกายก็ได้พิการไปแล้วครึ่งซีกอันนี้ไม่มีบุญเหมือนท่านทั้งหลายเรียกว่าตอนนี้มันเวกัลตาทุลภาโลกสมิงไม่ใช่อินทริเยนะอเวกัลตาทุลภาโลกสมิงเกิดมาเป็นคนมีอินทรีย์ครบถ้วนตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเครียดเสียขาไม่เป็นคนกายวิปริตจิตวิปราชอันนี้ได้มาโดยยากหากเราไม่มีบุญท่านทั้งหลายเป็นผู้มีบุญด้วยกันทั้งนั้นวันนี้ผู้มีบุญมาพบกันแต่อาตมาต้องถือได้ว่าผู้มีบุญน้อยหรือว่าผู้มีบาปก็ได้เพราะอาพาธบางอย่างพระศาสดาเคยตรัสว่าเกิดมาจากบาปจากกรรมก็ได้กรรมวิปากาสมุทฐานาอาพาธาอาพาธบางอย่างเกิดมาจากวิบากแห่งกรรมเป็นสมุทฐานขณะนี้อาตมาพอจะลึกได้อยู่แต่ไม่ขอเล่าให้ท่านฟังมันจะยาวเวลามันจะหมดดูเวลาไปด้วยพูดไปดูเวลาไปด้วยเดี๋ยวก็จะจบดอกอันสุดท้ายกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกสมิงการเกิดมาเป็นผู้ฝักใฝ่พอใจในกุศลธรรมคุณงามความดีคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากถ้าบุคคลนั้นไม่มีบุญจริงๆแสดงว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ฝักใฝ่ในบุญในกุศลในกุศลธรรมคุณงามความดีจึงพากันดั้นด้นซอกซอนแสวงหานุ่งขาวห่มขาวออกจากบ้านสมาทานอุโบสถศีลถ้าเกิดทำสมัยพุทธเจ้าเชื่อได้ว่าบุคคลเหล่านี้จะต้องบรรลุธรรมต่อเบื้องพระพักตร์พระพุทธเจ้าแน่นอนแต่บัดนี้เป็นที่เรียกว่าเป็นเวลาสุดท้ายแต่เรามีศรัทธาอยู่ประพฤติปฏิบัติตามอยู่พระศาสดาจึงตรัสว่ากินจาปิปัชิโมกาโลภุสยะอมตังปะทังแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังก็ตามเมื่อเราตั้งใจมั่นประพฤติปฏิบัติตามด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะได้สัมผัสอมตะธรรมคือธรรมที่จะนำไปสู่ความไม่ตายได้โดยแท้เรียกว่าเรายังมีสิทธิ์นะเรายังมีหวังพวกท่านทั้งหลายมีบุญแล้วอาตมามาด้วยความรักของพระเดชพระคุณหลวงปู่เมื่อกี้นี้ปารภถึงพระธาตุพนมของเราต่อไปน่าจะต้องกลายเป็นมรดกโลกอยากจะขอไหว้วานผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจดีๆอย่างนั่งอยู่ในตรงนี้ก็คงจะมีพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ดร.สมมหาสมสุมโนซึ่งอาตมาเคารพนับถือท่านมากท่านผู้นี้มอบกายถวายชีวิตบำรุงรักษาอนุรักษ์คุ้มครองพระธาตุสุดชีวิตมาบางทีมาเห็นท่านไม่เห็นท่านอยู่ที่วัดท่านทำงานอุปถัมภ์อุปถากพระธาตุเมื่อจะเกิดมาเพื่อจะมาค้ำจุนอุดหนุนอุปถัมภ์อุปถากพระธาตุแต่ท่านมีความรู้มากท่านได้ด็อกเตอร์ดีกรีข้ามฟ้าขั้นทะเลไปเรียนมาหรือผู้ใดก็ตามถ้าจะมีเวลาพอถ้ามั่นใจมีความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษพอมาช่วยกันแปลพระสูตรมหาปรินิพพานสูตรให้ชัดเจนแล้วก็มาแปลอุรังคณิธานจากภาษาลาวดั้งเดิม